na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Bitwa o głosy na finiszu. Kandydaci na prezydenta mają przed sobą ostatni dzień kampanii. Kierowca Sajczęto odwoła się od wyroku w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Sąd uznał go za winnego, nieumyślnego spowodowania kolizji. Odkryte baseny od jutra czynne w Anglii. Władze łagodzą ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. To już ostatni dzień kampanii. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza. W niedzielę dogrywka w wyborach prezydenckich. Na finiszu kampanii ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że chciałby być patronem Wielkiej Koalicji Polskich Spraw. Na spotkanie po 12 lipca zaprosił polityków Koalicji Polskiej i Konfederacji. Dziś w rozmowie z Trójką mówił, że nie oczekiwał entuzjastycznych reakcji ze strony wskazanych partii politycznych. Oczekuję spokojnego przemyślenia, bo myślę, że warto przemyśleć, że to jest bardzo specyficzny moment, rzeczywiście nawet i powiedziałbym dziejowy. Europa i świat znalazły się w trudnej sytuacji. My przez tą trudną sytuację, dzięki dobrym działaniom ze strony polskich władz, wychodzimy w miarę obronną ręką. Jest to dla nas wielka rozwojowa szansa i myślę, że warto ją wykorzystać. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski skomentował, że apel prezydenta jest absolutnie niewiarygodny. Pan prezydent po 5 latach snu zimowego się obudził. I w tej chwili chcę współpracować z innymi partiami. Próbuję wykonać fałszywy ruch w stosunku do innych ugrupowań. Panie prezydencie, miał pan 5 lat na to, żeby próbować odbudować wspólnotę, żeby rozmawiać z innymi partiami politycznymi. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do propozycji prezydenta, na Twitterze napisał, że nie da się wciągnąć w PSL-u w kampanię Andrzeja Dudy. Z kolei poseł Konfederacji Artur Dziambor powiedział, że dialog zawsze jest możliwy, ale na taki dialog był czas przez 5 lat rządzenia prezydenta. Andrzej Duda spędzi ostatni dzień kampanii na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Rano odwiedzi Winnicę w Jaśle, potem będzie jeszcze m.in. w Rzeszowie. Zakończy kampanię przed północą na rynku w Zamościu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski odwiedza dziś Dolny Śląsk, Opolszczyznę i Śląsk. Zakończy kampanię o 22 w Rybniku. Apelację od wyroku zapowiada kierowca Sajczęto uznany za winnego, nieumyślnego spowodowania wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu 3 lata temu. Nie zgadzam się z tym wyrokiem i zamierzam się od niego odwoływać. Mówi Sebastian Kościelnik. W wypadku poszkodowana została ówczesna premier Beata Szydło i funkcjonariusz BOR-u. Obojgu kierowca Sajczęto musi zapłacić po 1000 zł na wiązki. Sąd zdecydował jednocześnie o warunkowym umorzeniu kary dla Sebastiana Kościelnika w postaci rocznego okresu próby. Sędzia Agnieszka Pawłowska uzasadniała, że oskarżony jest osobą niekaraną. Niebagatelne znaczenie dla podstaw warunkowego umorzenia miało również ustalenie, że oskarżony naruszył reguły bezpieczeństwa w ruchu drogowym nieumyślnie. Sąd uznał też, że w momencie zderzenia z Sajczęto samochody rządowe nie miały statusu kolumny uprzywilejowanej. Były włączone sygnały świetlne, brakowało dźwiękowych. Sąd wysłał do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu. W Rybniku kierowca autobusu miejskiego stracił prawo jazdy po wykryciu w jego organizmie śladów amfetaminy. Wczoraj policjanci kontrolowali kierowców autobusów, szczególnie komunikacji miejskiej. U jednego z nich test potwierdził obecność amfetaminy. Dalsze czynności śledczych będą uzależnione od zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym wyników przeprowadzonych badań i badania krwi. Kontrola autobusów to reakcja na wydarzenia w Warszawie, gdzie doszło do 2 wypadków autobusów miejskich. Ich kierowcy byli pod wpływem narkotyków. Anglia luzuje kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Jutro zostaną otwarte odkryte baseny. Będzie też można wystawić sztukę lub zagrać koncert, choć na razie tylko na powietrzu. Kolejne zmiany ogłosił minister kultury i sportu Oliver Dowden. Od tego weekendu nasi artyści, muzycy i tancerze będą mogli występować dla publiczności zebranej na zewnątrz. To oznacza, że miłośnicy teatru będą mogli doświadczyć występu na żywo po raz pierwszy od kilku miesięcy. Salony piękności i tatuażu otworzą się w poniedziałek. Wszystko to dotyczy tylko Anglii. Pozostałe części Zjednoczonego Królestwa, Szkocja, Walia i Irlandia Północna otwierają się w innym tempie. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Piłka ręczna? Piłkarze ręczni dostali swoją szansę. Władze światowego szczypiorniaka przyznały Polsce dziką kartę na styczniowe Mistrzostwa Świata w Egipcie. Ostatnio w wydarzeniach międzynarodowych szło Polakom nie najlepiej, ale kiedyś trzeba się odbić i wrócić do dobrych tradycji. Może i z tego będzie coś dobrego. Trzy polskie kluby siatkarskie dostały propozycje gry w Lidze Mistrzów. To Jastrzębski Węgiel, Legionowia i ŁKS. Mówi dyrektor sportowa klubu, była reprezentantka Polski Katarzyna Sielicka. Jestem w trakcie teraz rozmowy z prezesem, żeby podjąć dostateczną decyzję. Także jeszcze ona taka w 100% nie została podjęta, ale są jeszcze pewne warunki, z których to zależy. Musimy wiedzieć kwotę wpisowego, musimy wiedzieć, jakie będą kwoty, jeśli chodzi o wygrane, przegrane mecze. Musimy wiedzieć, jak wygląda sprawa z kibicami. Do 14 mamy czas, potem cokolwiek więcej będziemy wiedzieć. Wcześniej już wiedzieliśmy, że w Lidze Mistrzów zagra Werwa, Skra i Zaksa, a jeżeli chodzi o zespoły pań, Developers i Chemik. Robert Lewandowski najlepszy na boisku, poza nim właśnie po raz czwarty został wybrany na najlepszego piłkarza Bundesligi. Czterokrotny zwycięzca Tour de France Brytyjczyk Chris Froome od nowego sezonu będzie jeździć w izraelskiej grupie Startup Nation. Po 10 latach współpracy Froome zakończył przygodę z grupą Ineos, z którą zdobywał wszystkie swoje laury, w dużej mierze właśnie dzięki swojej grupie. Właściciel Red Bulla wydał podobno polecenie ściągnięcia Sebastiana Vettela do zespołu Red Bulla. Vettel pozostaje w tej chwili bez posady w F1 na sezon 2021, po tym jak w maju Ferrari potwierdziło zakończenie współpracy. Jego miejsce w następnym roku przejmie Carlos Sainz, aktualny reprezentant McLarena. A w F1 pojawiły się również informacje o kontrakcie wracającego na tor Fernando Alonso. Za 2 lata jazdy dostanie minimum 33 miliony euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport także za godzinę, teraz o pogodzie, a na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także grad się pojawi. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to 19 stopni w Gdańsku, 20 w Koszalinie, 21 w Olsztynie i Suwałkach, 22 w Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gorzowie, 25 w Białymstoku i Zakopanem, 26 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze też, 27 w Lublinie i Warszawie, a najcieplej w Łodzi i Kielcach 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Wiele rabaty na letnie klimaty. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie Produkt Polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt Polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szukasz pomysłu na letni wypoczynek? Startujemy z akcją Lot na wakacje, a w niej ulubione kierunki wakacyjne. Chorwacja, Hiszpania, Grecja i wiele innych. Bilety już od 99 zł w jedną stronę z całej Polski. Kup tani lot na wakacje. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Marian, ta Mariolka spod siódemki, ta wiesz, która... No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do trójki 9 minut po 8. Kampania wyborcza się kończy. 2 salony polityczne dziś o poranku. No i za chwilę drugi z nich. By my heart, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Trójce nie udało się skrzyżować naszych planów z kampanijną trasą kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ale z przyjemnością o jego planach porozmawiając z przewodniczącym Platformy Borysem Budką. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, jak Rafał Trzaskowski zamierza zrealizować swój program, nie mając za sobą rządowej większości? No przede wszystkim wierząc w to, o czym bardzo często mówi pan premier Morawiecki, czy zaplecze polityczne PiS-u. Otóż dobre pomysły dla Polski będą realizowane bez względu na podziały polityczne. Tak jak zrealizowano nasz pomysł świadczenia 500+ na pierwsze dziecko, które od początku zgłaszaliśmy, w końcu został przez zaplecze rządowe zrealizowany. Tak jak zrealizowano nasz pomysł dotyczący 13 emerytury, wprowadzając go co prawda w okrojonej wersji, ale również zrobił to rząd PiS-u, więc jest dużo takich pomysłów. Czyli pełna które synergia, myślę, że... Panie przede wszystkim uczciwość wobec Polaków. Wasze pomysły. Nie, uczciwość wobec Polaków wymaga tego, by nie straszyć, by nie mówić tego, co mówią politycy PiS dzisiaj, o tym, że wybór jest jeden tylko możliwy, żeby nie zachwiać tym, co w Polsce się dzieje. Absolutnie nie. Dziś ten rząd potrzebuje po pierwsze kontroli ze strony prezydenta, a po drugie takiej elementarnej uczciwości, bo ilekroć ja słyszę o elitach, ilekroć słyszę o tym, że ktoś chce reprezentować zwykłych Polaków, to mam przed oczami pana Szumowskiego i jego instruktora narciarstwa. Mam pana Sasina, który wydał 70 milionów na wybory, które się nie odbyły. Mam oświadczenie majątkowe żony pana Morawieckiego, którego do teraz nie ma, mimo zapowiedzi ze strony premiera, więc jest dużo rzeczy, w których prezydent Trzaskowski pomoże temu rządowi, by zrealizować niespełnione obietnice. Panie przewodniczący, myślę, że gdyby zapytać tak zwaną drugą stronę, to też by znalazła różne przykłady pokazujące, że Rafał Trzaskowski też nie jest jak żona Cezara, ale zostawmy to. Plany kandydata Koalicji Obywatelskiej są dosyć kosztowne. Ekonomiści wyliczają, że to jest od 40 do 70 miliardów. Jak to zrealizować w sytuacji, kiedy jesteśmy po pandemii? Przede wszystkim rozsądna polityka. A sam Rafał Trzaskowski, jeszcze dokończę. Sam Rafał Trzaskowski, jednocześnie mając takie plany, mówi o dyscyplinie budżetowej, że chciałby przestrzegania tej dyscypliny. Po pierwsze, pan premier Morawiecki wreszcie musi stanąć przed Sejmem i powiedzieć, jaki jest faktyczny stan finansów państwa. Czy prawdą jest to, o czym mówią byli wiceministrowie w jego rządzie, że kasa jest pusta, deficyt będzie rekordowy, a tylko wybory prezydenckie nie pozwalają ujawnić tych informacji. Po drugie, absolutne ograniczenia w rozrastającej się biurokracji. Wydatki, które z roku na rok rosną w kancelarii prezydenta, w kancelarii premiera, w kancelarii Sejmu, muszą zostać ograniczone. I wreszcie inne podejście do finansów publicznych. Cały PIT i CIT w samorządzie, tak by wreszcie samorządy mogły mieć wystarczające środki na realizację tych zadań. Co więcej, jeżeli obniżamy podatki, to również przekłada się to na znaczny wzrost wpływów z podatku VAT. To mniej więcej od tych 20 miliardów, o których pani redaktor wspomniała, jeśli chodzi o zwolnienie z emerytur z podatku, to około 7 miliardów złotych, które od razu wraca do budżetu w postaci podatku VAT. My mamy doświadczenie. Przeszliśmy suchą nogą kryzys gospodarczy, największy po II wojnie światowej. Nie odbiło się to kosztem emerytów, nie odbiło się to kosztem sfery budżetowej, więc warto stawiać na doświadczonych ludzi, a nie na populistów, którzy nie chcą ujawnić faktycznego stanu budżetu państwa. Mówi pan o oszczędnościach, o rozbuchanej administracji, o tym, że samorządy potrzebują pieniędzy, a niedawno prasa informowała, że zarobki w ratuszu warszawskim są całkiem wysokie, więc pewnie oszczędności można szukać na różnych szczeblach państwa. No, przede wszystkim należy szukać wśród tych, którzy dorabiają się na obecnej władzy. Przypomnę, że Ministerstwo Zdrowia zamówiło respiratory trzykrotnie droższe, aniżeli respiratory, które kupowała Agencja Rezerw Materiałowych. 100 milionów złotych wydano na zaliczki i z 1261 respiratorów do niedawna w Polsce było tylko 60. Przypomnę o słynnych maseczkach, na których interes życia zrobił instruktor narciarstwa, kolega jednego z prominentnych polityków PiS. Mogę opowiedzieć o 70 milionach wyrzuconych w błoto tylko dlatego, że Jacek Sasin chciał realizować wybory kopertowe. Jest wiele takich przykładów, jak na przykład pilnowanie za setki tysięcy złotych Łąki, która miała być centralnym portem komunikacyjnym. Oszczędności są możliwe, ale pod warunkiem, że będą nami rządzić ludzie, którzy są uczciwi. Do teraz nie spełnił swojej obietnicy premier Morawiecki i nie ujawnił majątku swojej żony. A przypomnę, że zanim ujawnił oświadczenie majątkowe, dokonał rozdzielności majątkowej. Jeżeli ktoś nie ma niczego do ukrycia, po co coś takiego robi? Panie przewodniczący, ja nie chcę być absolutnie złośliwa, ale jak pan powiedział o pilnowanej łące, to przypomniała mi się Łąka Warszawska na wyspie i kozy. Ale to naprawdę nie dlatego, że chciałam tutaj symetrycznie szukać win, tylko po prostu takie mam skojarzenie. Oczywiście prawo pani redaktor. Ja już myślałem, że pani redaktor powie o miliardowej wydatkach na inwestycję, która nie powstała w Ostrołęce, która miała być zasilana rosyjskim węglem. Myślałem, że jeszcze będziemy rozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób panie prezydent Andrzej Duda nie spełnił swoich obietnic. Łąka kojarzy mi się z Łąką, a nie z elektrownią. W Ostrołęce, pod elektrownią, której nie ma, albo na przykład kojarzą mi się, bo stoję w tej chwili w pięknym wielkopolskim polu, żebyśmy mogli rozmawiać i patrzę na pola obsadzone i przypominają mi się dopłaty, które miały być równe, bo pan prezydent Andrzej Duda coś takiego 5 lat temu obiecał. Albo przypomina mi się kwota wolna od podatku, która miała być wyższa, bo taka była obietnica Andrzeja Dudy. Albo kwestia pomocy frankowiczom. Też miało to być. Już nie wspomnę, że mijałem Poznań i pani minister Emilewicz, która była jedną z osób, które miały zapewnić 1 000 000 samochodów elektrycznych produkowanych w Polsce. To są wszystko niezrealizowane obietnice tej ekipy i dziś, kiedy słyszę o kolejnych, to mówię, sprawdzam, to mówię, 5 lat pan prezydent miał czas, by spełnić swoje podstawowe obietnice, nie zrobił tego, więc warto zmienić prezydenta i warto zmienić tę ekipę rządzącą. Ale jak pan widzi, że prezydent z tej samej ekipy, z tego samego środowiska, z którego pochodzi rząd, nie mógł zrealizować wszystkich obietnic, tym bardziej trudno będzie w innej konfiguracji realizować obietnice. 3 pierwsze ustawy, które zaproponowałby Rafał Trzaskowski, gdyby został prezydentem, to po pierwsze ustawa oddzielająca prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, druga dotycząca finansowania służby zdrowia na poziomie 6% PKB oraz ustawa likwidująca TVP Info. Pytanie jak wyżej, jak to zrobić bez poparcia sejmowej większości? Spokojnie, dla tych celów większość sejmowa się znajdzie, tak jak znalazła się większość sejmowa, by nie odbyły się wybory kopertowe, które byłyby nieuczciwe, które byłyby parodią demokracji. Ja wierzę, że ludzi dobrej woli jest więcej w parlamencie, wierzę, że ten impuls w Pałacu Prezydenckim spowoduje... Czyli myśli pan, że porozumienie pomoże? Ja wierzę w to, że przy dobrych projektach będziemy w stanie uzyskać znaczącą większość. Chyba nikt nie ma wątpliwości, w jaki sposób nie działa w Polsce prokuratura. Jeżeli minister sprawiedliwości, członek rządu ma kontrolować swoich partyjnych kolegów, jeśli mówimy o wszystkich tych aferach, GetBacku, NBP-u, aferze dwóch wież, czy też aferze, która wstrząsnęła opinią publiczną, myślę o respiratorach i maseczkach, no to wiemy, że takich kontroli nie będzie. Już nawet Marian Banaś donosi do prokuratury na byłego posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest jego zastępcą, że ten w sposób absolutnie niedopuszczalny próbował naciskać na pracowników Najwyższej Izby Kontroli, na kontrolerów, żeby zmienili protokoły dotyczące kontroli w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ale chcę jeszcze, pani redaktor, powiedzieć o jednej sprawie, która dzisiaj będzie przez nas kontrolowana. Otóż dostaliśmy informację, jakoby naruszono absolutnie w sposób skandaliczny procedury w ruchu lotniczym. Dzisiaj nasi parlamentarzyści będą kontrolować jedno z lotnisk w Polsce, z którego miał wystartować 2 lipca samolot z prezydentem na pokładzie, pomimo iż wieża kontroli lotów zakończyła pracę o godzinie 22. Jeżeli te informacje okażą się... Jest to lotnisko, które będzie dzisiaj przez nas kontrolowane. Nie, no niestety, ale jeżeli to jest prawda, jeżeli znowu ale narażono pan, zdrowie to jest jedno z mniejszych lotnisk w Polsce. Dzisiaj tam rozpoczniemy kontrolę, wtedy media zostaną poinformowane. Natomiast jeżeli znowu narażono życie i zdrowie prezydenta Rzeczpospolitej i osób mu towarzyszących, to ta sprawa jest absolutnie skandaliczna i ona musi zostać wyjaśniona. Rafał Trzaskowski mówi, jak zostanę prezydentem, w polskim prawie pojawi się bezpiecznik, który będzie gwarantować, że próby dalszego upolityczniania sądów skończą się twardym wetem. Weto rozumiem, ale bezpiecznik jak wprowadzić bez sejmowej większości? No przede wszystkim Rafał Trzaskowski nie podpisze żadnej ustawy, która będzie upartyjniać wymiar sprawiedliwości. No tak, to weto. No, ale żeby coś do systemu wprowadzić, to jak to zrobić? Nie zgodziłby się, żeby prokurator stanu wojennego, człowiek, który uzasadniał umorzenie sprawy pedofila z Tylawy, mógł zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Rafał Trzaskowski nigdy nie dopuści do tego, by na stanowiska sędziowskie były powoływane osoby zależne od polityków albo byli ludzie Zbigniewa Ziobry. Znaczy, to jest ten bezpiecznik. To jest przede wszystkim gwarancja silnego samodzielności prezydenta, bo ja pamiętam obietnicę pana prezydenta Dudy, że nie odda wymiaru sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. I jaką mamy Krajową Radę Sądownictwa? Jaką mamy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego? Co dzieje się w prokuraturze? Czy pani redaktor wie i nasi słuchacze, że w sprawie Sebastiana Sejczęto osobiście oskarżał go szef prokuratury okręgowej w Krakowie, że ta sprawa, która dotyczyła wykroczenia drogowego i w której decyzją sądu złożył złożono doniesienie do prokuratury na kierowców BOR-u, ponieważ kolumna nie była uprzywilejowana, była prowadzona przez człowieka, który kieruje okręgową prokuraturą. Tak ważna sprawa to była. Panie przewodniczący, jak pan ten wyrok odebrał? Bo mówią, że on jest salomonowy. Przede wszystkim on jest sprzeczny sam w sobie, bo jeżeli sąd stwierdził w sposób oczywisty, że kolumna rządowa nie była odpowiednio oznaczona, to znaczy nie miała sygnałów dźwiękowych, a więc nie stanowiła pojazdów uprzywilejowanych, to nie miała prawa wyprzedzać na podwójnej ciągłej pod prąd samochodu Sebastiana. I w konsekwencji tego sąd złożył doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierowców samochodów rządowych. W związku z czym w dalszej części mówienie, że Sebastian nie zachował należytej ostrożności, bo skręcając w lewo nie sprawdził, czy ktoś na podwójnej ciągłej go nie wyprzedza, jest oczywiście sprzeczne z wyrokiem Sądu Najwyższego, który w analogicznej sprawie wyraźnie powiedział, że kierowca, który skręca w lewo i daje odpowiednio wcześniej sygnał w postaci kierunkowskazu, ma tylko zadbać o to, by z przodu, jadący z przodu miał pierwszeństwo. Natomiast samochód rządowy, nie będący uprzywilejowanym, wyprzedzał go na podwójnej ciągłej. Jest doniesienie do prokuratury, a jednocześnie Sebastian został uznany za współwinnego, bez oczywiście winy umyślnej, tego zdarzenia. Zobaczymy, jak Sąd Wyższej Instancji zapatrzy się na apelację, która została zapowiedziana przez obrońców Sebastiana. Panie przewodniczący, czy uważa pan, że na tym etapie, jeśli wygrałby wybory Rafał Trzaskowski, zmiany w sądownictwie można odwrócić, czy tylko można zahamować ich rozwój, rozwój tych zmian? Można odwrócić przede wszystkim na zaprzysiężenie trzech legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim można doprowadzić do tego, że wreszcie w parlamencie będziemy rozmawiać o merytorycznych rozwiązaniach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Jestem przekonany, że to będzie początek dobrych zmian w Polsce, że usprawnimy wymiar sprawiedliwości. Przede wszystkim zlikwidujemy te zaległości, które stały się udziałem polskich sądów przez nierozważną politykę Zbigniewa Ziobry. Przypomnę, że zaległości w sądach rosną, bo nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości. No tak, ale to już trzeba... tak pan mówi, jakby opozycja uzyskała większość i mogła wprowadzić poważne zmiany. Prezydent ma tutaj ograniczone możliwości. Prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, ale prezydent jest też człowiekiem, który może przedstawiać rozwiązania partiom wszystkim, które są w parlamencie. Ja wierzę w aktywność, wiem, że Rafał Trzaskowski będzie aktywnym prezydentem, który wykorzysta do tego celu i Radę Gabinetową, i Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że rządzący wreszcie zrozumieją, że potrzebna nam jest reforma wymiaru sprawiedliwości, ale nie jego zawłaszczenie i upolitycznienie, tak jak robi to Zbigniew Ziobro. Mam nadzieję, że pod wpływem silnego prezydenta dokonane zostaną zmiany w rządzie, że Rafał Trzaskowski będzie w stanie przekonać do tego, by z rządu zniknęły osoby, które absolutnie nie pomagają w realizacji nawet słusznych zamierzeń obecnej władzy. Po prostu szkodzą Polsce. I wiem jedno, Rafał Trzaskowski nigdy nie dopuściłby do tego, że ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, twórca kłamstwa smoleńskiego, twórca wielkich podziałów w Polsce, teorii, która opiera się na kłamstwie. Musimy kończyć. I przypomnę, do dziś nie rozliczył milionów złotych na tak zwaną podkomisję smoleńską. Nie mamy żadnego raportu i nadal, jeśli wygra prezydent Andrzej Duda, faktycznym prezydentem będzie Jarosław Kaczyński i jego ludzie. Antoni Macierewicz, Zbigniew Ziobro i pan premier Morawiecki. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dziękuję pani redaktor i dobrego dnia dla naszych słuchaczy. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, 30 rat 0% w Mediamarkt. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Biorę sprzętu, co się zmieści. Raty płacę 0%. ich może być 30. Pan to rozumie ludzi, panie Zenku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 27 maja 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max. Lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Krzysztof Zyblewski. W Rybniku kierowca autobusu miejskiego stracił prawo jazdy po wykryciu w jego organizmie śladów narkotyków. Wczoraj policjanci kontrolowali kierowców autobusów, szczególnie komunikacji miejskiej. U jednego z nich test potwierdził obecność amfetaminy. Kontrola autobusów to reakcja na wydarzenie w Warszawie, gdzie doszło do dwóch wypadków autobusów miejskich. Ich kierowcy byli pod wpływem narkotyków. Jeszcze tylko dziś uczniowie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły średniej i donieść świadectwo ukończenia podstawówki. Wyjątkowo w tym roku w całym kraju obowiązuje jeden termin rekrutacji. Szkoły przyjmują dokumenty także drogą elektroniczną. Listy uczniów, którzy się dostali, licea i technika ogłoszą 19 sierpnia. Anglia łagodzi kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Jutro otwarte zostaną odkryte baseny. Będzie też można wystawić sztukę lub zagrać koncert, na razie tylko na powietrzu. Salony piękności i tatuażu otwarte mogą być od poniedziałku. Na ostatni tydzień lipca zaplanowano otwarcie sal gimnastycznych i basenów krytych. Łagodzenie restrykcji dotyczy tylko Anglii, Szkocja i Irlandia Północna otwierają się w innym tempie. Rio de Janeiro jako pierwsze miasto w Brazylii postanowiło w apogeum pandemii koronawirusa w tym kraju znacznie złagodzić wprowadzone restrykcje. Władze zezwoliły na otwarcie zamkniętych od 3 miesięcy barów, restauracji i siłowni z zachowaniem tylko niektórych środków ostrożności. Dziś otwarte dla publiczności zostaną także wszystkie stadiony. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Już dziś, 10 lipca, mija ważny termin. Przedsiębiorcy muszą wrócić do płacenia składek ZUS. Minął czas zawieszenia płatności. Lipiec to pierwszy miesiąc, kiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były zwolnione ze składek ZUS w związku z epidemią koronawirusa, muszą zapłacić składkę w pełnym wymiarze. Zwolnienie ze składek ZUS obowiązywało w marcu, kwietniu i w maju, a to oznacza, że do 10 lipca osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wracają do normalnego trybu płacenia składek. Muszą uregulować należności za czerwiec. Kto nie dopełni obowiązku opłacenia składek ZUS w terminie, zapłaci od tego odsetki. Jednak to nie wszystko. Istnieje również ryzyko obarczenia karą administracyjną do 5000 zł. Aktualnie składka ZUS dla osób prowadzących działalność to 1431 zł i 48 groszy. Blisko 30 tysięcy pracodawców, osób niepełnosprawnych otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób, informuje dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON Anna Wandzel. Podkreśla, że w związku z pandemią koronawirusa dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników znacząco wzrosło. Dla znacznego stopnia niepełnosprawności o 150 zł i teraz jest to 1950 zł na miesiąc. Dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest wzrost o 75 i teraz jest 1200 zł również na miesiąc, a dla lekkiego stopnia 450 zł. Podwyższono też dopłaty do wynagrodzeń dla osób z chorobami szczególnymi. Są to na przykład niewidzenie, epilepsja, choroby umysłowe, choroby psychiczne i całościowe zaburzenia rozwojowe. I tutaj jest wzrost o 1200 zł dla znacznego stopnia, 900 zł dla umiarkowanego i 600 dla lekkiego. Dyrektor Anna Wandzel wyjaśnia, że dofinansowanie dotyczy ponad 280 tysięcy miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego teraz trzeba zapłacić 4,20 zł, za euro 4,47 zł, dolar amerykański kosztuje 3,94 zł, a funt brytyjski 4,99 zł. Na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem, tylko na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Temperatura maksymalna w ciągu dnia 19 stopni w Gdańsku, 20 w Koszalinie, 21 w Olsztynie i Suwałkach, 22 w Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 23 w Gorzowie, 25 stopni w Białymstoku i w Zakopanem, 26 w Zielonej Górze i w Jeleniej Górze, 27 w Lublinie i Warszawie, a w Łodzi i Kielcach najcieplej dziś nawet 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki, tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Inicjator akcji Wspieramy Polskę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Sony 50 cali HDR Wi-Fi teraz za jedyne 1590 zł. Skodzie już od 125 lat dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji Skoda Kodiaq z pakietem Premium Care dostępna z opustem do 15,5 tysiąca złotych. Myślisz o nowym samochodzie? To jest ten moment. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne od 125 lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja podróżna to za 4 minuty, ale teraz. Świątkowe poranne reggae nam się przytrafiło poranku. No ale taka cała płyta to nowa płyta Jasona Mraza, nasza poranna płyta tygodnia. Państwo wiedzą, dwa egzemplarze, 2,2 i 7 trójek. I looked in every favorite spot. I looked in all of my favorite tunes. I looked all over the world. Yes, I did. What else was I supposed to do? No matter where I find myself, I find myself looking for you. Yes, I do. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. Some say love is blindness, some say God is love. Some say love is kindness. Well, it's all of the above. I hope there's a life after death. 'Cause there's so much left here I wanna do. Yeah, no matter how I find myself, I find myself looking for you. Yeah, and that's a love song is true. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. The minute I heard of love, I started looking for you. Undergoing so many changes, emotionally out of control. Hair coming out of new places, I started feeling myself. Takie poranne, łagodne reggae. Jason Brass, dwa egzemplarze już rozdane. Jedna płyta powędruje do Krakowa, do pani Ewy, a druga do pani Nikoli z Lublina. Gratulujemy. Za 18 minut 8. Czas wybrać się w podróż. Audycja podróżna. A zapraszam Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Kierunek na dziś Antarktyda. Najwyższy szczyt tego kontynentu niebawem planuje zdobyć podróżnik Michał Leksiński. Wyprawa jest kolejnym etapem realizacji marzenia Michała, jakim jest zdobycie korony Ziemi. Masyw Winsona to jest najwyższa góra najzimniejszego kontynentu, dach Antarktydy, mierzący prawie 5000 metrów. To jest szalenie skomplikowana ekspedycja i bardzo trudne przedsięwzięcie logistycznie, przede wszystkim jeśli chodzi o dotarcie. Planuję ją na końcówkę tego roku, na grudzień, styczeń, bo wtedy tam ta pora roku i warunki są o wiele bardziej sprzyjające na Antarktydzie. To wszystko oczywiście w ramach projektu Korony Ziemi, ale tak jak wspomniałem, to jest gigantyczne przedsięwzięcie logistyczne i wiąże się też z ogromnymi kosztami. Obecnie czas pożytkuję już nie tyle na planowanie, bo tę ekspedycję mam w miarę rozpracowaną, co na poszukiwanie sponsorów, partnerów takiej wyprawy, bo koszty są niemałe, więc trzeba najpierw o to zawalczyć, żeby w ogóle móc zrealizować to marzenie. Powiedz coś więcej o tym miejscu, na czym będzie też polegała ta największa trudność tam? Masyw Winsona to jest góra, która jest również nazywana Małym Denali. Denali to najwyższy szczyt Ameryki Północnej, bardzo mocno kojarzony z tym, że to góra piekielnie trudna ze względu na to, że trzeba tam ciągnąć sanie przez bardzo długi czas ze sobą, z całym dobytkiem i no, górę zdobywać razem z całym swoim dobytkiem niemal. Masyw Winsona jest właśnie nazywany takim Małym Denali, bo ta główna trudność wiąże się właśnie z tym, że najpierw lecimy do głównej bazy na Antarktydzie, bazy na Union Glacier i stamtąd dopiero awionetką ruszamy w głąb kontynentu do podnóża gór Ellswortha, do takiej bazy, nazwijmy to startowej, skąd rozpoczynamy paniami właśnie wędrówkę przez Antarktydę, która trwa kilka dni, żeby znajdować się coraz wyżej i coraz wyżej. Nie jest to tak skomplikowane i tak wycieńczające jak w przypadku Denali, stąd ta nazwa Małe Denali. I główną trudnością taką techniczną, bo droga jest na Massive Winsona jest stosunkowo prosta, to jest jeden odcinek, który jest zaporęczowany, który wjedzie na wysokość ponad 3,5 tysiąca metrów tej bazy zaawansowanej i to jest już taka ściana, która jest trochę bardziej nachylona i jednak tam się trochę walczy z tą wysokością, z tym nachyleniem, no i z tym ciężarem, który niesie się na plecach. No i pogoda. Antarktyda, mimo tego, że kojarzy nam się z takimi niebiańskimi widokami, krajobrazami, bez kresu białego lodu i bez kresu błękitu nieba, to jednak bywa mocno nieprzyjazna i sama ekspedycja może potrwać nawet 10-11 dni przy rewelacyjnych warunkach atmosferycznych. Da się zdobyć tą górę, ale bywały ekspedycje, które utykały tam na Antarktydzie nawet na miesiąc czy dłużej, więc to też trzeba brać pod uwagę. Jeszcze cię dopytam, powiedz, ty pewnie będziesz miał tam jakieś wsparcie, prawda? To nie będzie tak, że ty będziesz sam tam jechał, będziesz miał jakąś ekipę. Jeśli chodzi o Antarktydę, no to są ekspedycje, których tak do końca samodzielnie w 100% nie można zorganizować, bo jednak są pewnego rodzaju zarówno wymogi sanitarne, to też jest bardzo ciekawe, że tam na Antarktydzie te wymogi sanitarne są drastycznie wyżyłowane, zresztą bardzo dobrze, żeby tego kontynentu nie zanieczyścić. A druga rzecz, no to kwestia lotów i logistyki, zarówno przelotu z Chile na Antarktydę, jak i później lotów wewnątrz Antarktydy z bazy Union Glacier do podnóża gór z Ellswortha. To wszystko jest koordynowane przez kilka agencji tak naprawdę, no z którymi dany wspinacz musi się związać, w związku z tym tak naprawdę dołącza do grupy najczęściej zagranicznych wspinaczy i tworzy się z tego taka mała grupka, która wspólnie zdobywa masyw w danych datach. Także ja tam na pewno nie będę sam, natomiast jeśli wszystko się uda i powiedzie, no to dołączę do międzynarodowego zespołu, a łączność tak naprawdę, która jest bardzo ograniczona, będzie pozwalała na to, żeby za pomocą trackera na przykład obserwować nasz ruch i zdobywanie kolejnych etapów, kolejnych obozów, ale nie będę tam sam. Opowiadał Michał Leksiński, który niebawem wybiera się na Antarktydę. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, redaktorze. Za 14 minut będzie 9, no to teraz zaglądamy. Muzyczny rozkład jazdy. Do wszelkich muzycznych spraw, Ola Budka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam dziś wspaniałe wiadomości, a zaczynamy od reggae. No. Jeśli będą Państwo w weekend na Mazurach, warto zajrzeć do Ostródy. Tam co roku odbywa się Ostróda Reggae Festival, a 20. edycja imprezy miała odbyć się właśnie w nadchodzący weekend. Zamiast tego organizatorzy przygotowali małą namiastkę festiwalowego klimatu. Imprezę pod nazwą Odregowanie. W sobotę i w niedzielę w amfiteatrze w Ostródzie oraz na molo nad Jeziorem Drwęskim będzie można posłuchać muzyki na żywo. Zagrają Wawa Muffin, Tabu oraz Etna Kontrabante, a na molo DJ i sąd systemy reggae i dub. Na molo wstęp będzie darmowy, ograniczenie to 150 osób. Bilety do amfiteatru dostępne są przed imprezą oraz będą w dniu koncertu. Tam obowiązuje ograniczenie do 1000 osób. Odregowanie, Ostróda, sobota i niedziela, 11-12 lipca. Zespół Archive opublikował teledysk, który powstał do ich największego hitu, Again, w nowej wersji. Po raz pierwszy wokalista Dave Penn wykonuje ten utwór tak, jak podczas występów na żywo. Najnowsze wydawnictwo zespołu Versions zawierać będzie najpopularniejsze hity Archive w nowych aranżacjach muzycznych. Chcieliśmy zakończyć nasze obchody 25-lecia, powracając do niektórych z naszych ulubionych piosenek, tworząc ich nowe wersje. To taka nasza kropka nad i, zamykająca pewien rozdział naszej muzycznej działalności, mówi założyciel Archive Darius Keller. Płyta ukaże się 28 sierpnia. You used to live me. Ile razy słyszał pan ten utwór na żywo? Archive? Mhm. Nie zliczę. A ja w takiej wersji, no, chyba w czterech różnych miejscach. Gratuluję, gratuluję. Wczoraj ukazał się nowy teledysk do wcześniej niepublikowanego utworu Rolling Stonesów. I a, wiem, no że już graliście ten utwór. Tak. Ale ja powiem o tym nieco więcej. Utwór Criss Cross zapowiada specjalną reedycję płyty Ghost Head Soup. Album był nagrywany na Jamajce i ukazał się w 1973 roku. 4 września ukaże się reedycja płyty. Wydawnictwo będzie zawierać niepublikowane 3 utwory, wersje demo, nagrania koncertowe i inne bonusy. Płyta ukaże się w różnych wersjach: dwupłytowej, czteropłytowej, na winylu i na kasecie magnetofonowej. Proszę zerknąć na teledysk. Och, co to za teledysk? Tak, na fragmencie, bo rzeczywiście po 6 już w całości się ukazało. A teraz, ale teraz coś, no właśnie. Na co czekałam ja od poniedziałku, a zapowiadałam od środy. James Bay jest zakochany i chce, żeby cały świat o tym wiedział. Dodaje, że to najbardziej pozytywny utwór w jego karierze. To zapowiedź 3. albumu, nad którym po raz kolejny pracował w Nashville. James Bay, premiera. Chew on my heart. Take your time. I'll be right here. I know no one could ever love me better. Take all night. You're the truth that is breaking me and keeping me together. James Bay, Ola Budka, bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Polecam Państwu popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Dziś pomagamy dzieciom z domu dziecka wyjechać na wakacje. My mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty będzie 9. Proszę pamiętać, że mamy piątek.